و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا، اطاعت الله، فرمانبرداری الله و فرمانبرداری پیغمبر را بکنید، و احذروا و بترسید از مخالفت الله و پیغمبرش، و احذروا دست بردارید از مخالفت خدا و پیغمبر، نکنید مخالفت را. فإن تولیتم، پس اگر رو گردانیدید، رو گردانی از خوردن شراب و از نکردن قمار، فعلم و خود بده انما على رسولنا جزی نید که بر پیغمبر ما البلاغ و رسانیدن روشن است، البلاغ المبین، رسانیدن روشن است. ارگا دست بردار شده از مخالفت خدا و پیغمبر، جزی نید که بر پیغمبر ما چی است؟ البلاغ المبین، رسیدن آشکار است. بس واضح میگوید. لیس علی الذین آمنوا نیست بر کسانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته ای کردن، جناح گناهی، فی ما طعموا، در آنچه که پیشتر خوردن، در آنچه که پیش خورده بودن الله فرزون مؤاخذت نمی کنند. اذا متقوا، چون از آینده ترسن از شراب، در آینده اذا متقوا دست بردارن از خوردن شراب در آینده، و آمنوا و ایمان داشته باشه به تحریم از شراب و عمل الصالحات و کارهای شایسته بکند، ثم اتقوا، باز می ترسیدن از چی؟ از اینکه دستشان به ای آلوده شود، و آمنوا جدا به تحریم از او پابند بودن، ثم اتقوا، باز هم ترسیدن در شؤون حیات دیگرش از خداوند متعال، و احسن و نیکوکاری کردن، و الله یحب المحسنین، الله دوست می دارد نیکوکاران را. ای آیت را با چندین وجه علما تفسیر می کند. اول توجیه است که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به هر مؤمنی که ایمان داشته باشد و کارهای شایسته کرده باشد، جناح گناه، فی ما طعموا، در آنچه قبلا خورده باشد، اذا متقا، وقتی که بترسن از خوردن شراب، از شربش، و آمنوا و ایمان داشته باشند به تحریمها، به تحریم از شراب، ثم اتقوا و آمنوا، باز تقوا را پیشه کرده باشند، و آمنوا و دوام بدهد ای بازداشتن خود را، ثم اتقوا، در مرحله سوم بازداشت بکنند خود را از مخالفت شریعت خدا فی کل الامور، در تمام امورشان، و احسنوا و نیکویی بکنند در کارهای خیرش. ای یک تعبیر. تعبیر دوم، لیس علی الذین آمنوا، نیز گناه بر آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات، کارهای شایسته ای کردن، جناح گناه، فی ما طعموا، در آنچه که خوردن، اذا ما اتقوا، در آنچه قبل از تحریم، در آنچه که خورده بودن قبل از تحریم، ثم اتقوا، باز نگاه داشتن خود را بعد از تحریم، ثم اتقوا، باز نگاه داشتن خود را، فی ما بقی من اعمالهم و احسن العمل، در دیگه شوان حیات زندگیشان را و اعمالشان را شایسته کردن. اذا متقوا، وقتی که کل ارزش دارد، اذا متقوا الشرك، وقتی که خود را پرهیز بدهند از شرک آوردن با الله، و آمنوا بالله و رسوله، ایمان به الله پیغمبر داشته باشد، با چی میکنند؟ ثم متقوا، باز دست بردارند در مرحله دیگه الکبائر، از اعمال کبیره، از گناه های کبیره، باز ایمان خود را بر اساس ازی ارزش بدهند و تقویت بکنند، ثم اتقوا، باز خود را بپرهیزانند از صغائر، و احسن و نیکویی بکنند به خاطر ازی که به خدا نزدیک شوند، در پهلوی ازی که از گناه صغیره و کبیره خود را باز میدارند، با وصفی از او همچی میکنند، و احسن و در روند اعمال دیگه هم چابکی میکنن. بنان ایمان اول اعتقاد به اصول شد، ایمان دوم زیادت ایمان شد، ایمان سوم که شد دوام ایمان تا لحظه مرگ شد، یا ای که ایمان اول توحید شد، ایمان دومی تحریم شراب شد، ایمان سومی ثبات و استقامت بر دین شد، که در حقیقت چی میشد؟ عمل صالح یک بخش، ایمان یک بخش، عمل صالح دوم، اولش فرائض به اعمال، دومش واجبات، سومش مستحبات، هم فرائض انجام دادن، هم واجبات انجام دادن، هم به مستحبات رو آوردن. والله یحب المحسنین، الله دوست می دارد نیکوکاران را. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا یبلونکم الله بشیء من الصید، هر آن می آزماید خداوند متعال شما را به چیزی از شکار، تناله ایدیکم که می رسد به آن دست های شما و رماحکم تیرهای شما، لیعلم الله تا معلوم کنه خداوند متعال من یخافوه بالغیب، کسی را که می ترسه از خداوند متعال بغیب، کسی که از الله بغیب می ترسه الله او را معلوم بکند. فمن اعتدا پس هر که از حد در گذرد بعد ذلك بعد از این تفصیل شافی، فله عذاب علیم، پس مرعور از عذاب دردناک. الله جل جلاله یگان بار بنده های خود را چی میکنه؟ امتحان میکند. یهود را در روز شنبه امتحان کرد که در روز شنبه دست به چی نزنیم؟ دست به مایان نزنیم، به شکار نزنیم. خداوند متعال در وقت احرام در صلح حدیبیه، وقتی که مسلمان احرام بسازن، در ایجا امتحانشان کرد. از صاحب پیامبر خدا میگه این پرنده ها یکان بار میامدن سر شمشیر ما میشاشت، سر شمشیر ما میشاشت، در پیش روی ما میگذشت و پیامبر خدا گفته بود که دست نزنید. اینه که دست نزنید، الحمدلله امت اسلامی را الله توفیق نهاد کرد و این مسئله شرم را در کتاب فرش نوشته نکد که تحریم خدا را حلال گفتن و این را خوردن. موافقانه الحمدلله کامیاب شدن مسلمان ها. بناهن خداوند متعال شما را امتحان میکنه با چیزی از شکار، تنالو به ایدی کن که میرسد با آن دست شما، اما قد پیش روید گرفتیش میکنی و رما حکم تیرتون با او میرسد، به این انزا پیش رویتون میرسد تا خداوند متعال معلوم که من یخافو بالغیب، چی کسی میترسه الله در دکی در پوشیدن در غیب، چی کسی از الله میترسه؟ ببینی که دستت به یک عمل برسد با تو نکنی و بگی الله وجود دارد. در رمضان ما احساس این زیاد میکنیم از زیاد، دست ما با بنان میرسد چی بسا افاق میشاد، ولی از خدا غائبانه میترسیم و میگم نه الله تو خواستی. این یه رقم ترس بسیار لذت دارد. و من اعتدا بعد ذلك، پس هر که از حد در گذرد بعد از این بیان شافی، پس او را از عذاب دردناک. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقتل، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقتل الصید، ما کشید شکار را، و انتم حرم، در حالی که شما احرام بسته کرده باشید. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقتلوا الصید، ما کشید شکار را، و انتم حرم، در حالی که شما احرام کرده باشید. احرام بسته کرده باشید در شکار دست نزن. و من قتله منکم، و هر که بکشد او را از شما متعمدن به قصد جزاء، بس بر او واجب است مثل ما قتل من النعم، جزا مانند آن چی کشته است از چارپایه. چی رقم جزا؟ یحکمو، که حکم کند بهی به آن دو عدل منکم، صاحبان عدالت از شما. ای بعد از فیصله عدالت چی میشه؟ هدیان بالغ الکعبه، در حالی که آن جزا قربانی باشد رسیده به کعبه، او کفارتون، یا بر اوست کفاره طعام و مساکین، نان دادن برای مساکین، او عدل ذلك، یا برابر آن است صیام روزه داشتن، لیذوق وبال امره، تا بچشد جزای کردار خود را. الله در هر بدل چی میده؟ یا هر عمل بدل میدهد. در وقت احرام شما شکار نکنید. هر کسی که شکار کرد بر او لازم است مثل ما قتل من النعم، جزای مانند آنچه کشته است. یک تعبیر چی میشود؟ چیزی را که کشتی بر یک دونه دیگر را بخر، همین رقم گوسفند را بخر و در راه خداوند متعال قربانیش کن. و ای خریدن در اختیار تو نیست. یحکم به ذو عدل منکم، حکم کنند با آن دو نفر صاحب عدل شما. دو نفر دیگر میگه چی؟ اینی را کشتیم، بدیل از چی است؟ بدیل او دو نفر بر تثبیت میکنه، او دو نفر عالم بر تثبیت میکنه، بعد از او تو در راه خداوند متعال قربانی میکنی. این قربانی هدیه، یعنی قربانی است که بالغ الکعبه، رسیده به کعبه مکرم، در اوجا باید قربانی شود. قربانیگاه اگر بدیل مثلی نبود باز قیمه می شود، و در مذهب ما شما می تانیم که همیشه قیمت را از چی بدیم؟ از عوض خود بدیم. پس رای دیگهش این میشه که تو بری قیمت بکنی به طور مثلا گنجشک کشته باشی، گنجشک قیمت میکنی و قیمتش برای مساکین چی میگه تقسیم میکنی. این هم یک رای دیگهش. اگر او را هم نمیتونی قیمتش نداری، طعام مساکین مطابق به عدمی قیمت به عمی پیسه نان میخری برای مساکین، مساکین چی میکن؟ نان تو را میخورد. اگر این هم نشد او عدل و ذلك یا برابر از آن سیامن روزه داشتن. و طور مثال قیمتش کردی این ده چی شد؟ ده کیلو شد. ده کیلوش که شد پنج روز سر تو چی میشد؟ روزه میشود. زیرا دو کیلوش یک فدیه میشود و با دو کیلو تو یک روزه باید بگیری. با ده کیلو با مو قیمت تو ده کیلو آرد باید میخوادی، گندم باید میخوادی، ولی نتونستی بی پیسه بودی، پس دیا پنج روز روزه بگیر. او عدل و ذلك یا مطابق با او قیمت روزه داشتن است. لیدو طوابال امره، تا بچشه جزای کردار خود را، جزای کردار خود را بچسته و دیگه حریم خدا را قکوچک نشمارد. ولی یک کسی اگر بگوید که چرا الله تو میکنه؟ الله تربیتت میکند، در ایتو چیزی کوچک تربیتت میکند، امتحان میگن تو که در کارهای بلند با دست نزنی، در ایجا تربیتت میکند. صبح با زمین رقم نشد با یهود دوستی بکنی، با دشمنانش دوستی بکنی، از این خاطر تربیت میکند. عفالله عما سلف، عفتت خداوند متعال آنچه که پیش از شما از دست داده بود، آنچه که پیش از شما صورت گرفته بود، الله او را بعد عفا کرده. قانون با ما قبل چی نمی کنند؟ میگه سرایت نمی کنند. و من عاده یا هر که تکرار کند فی انتقیم الله منه، پس انتقام گیرد خداوند مطال از وی. هر که این موضوع تکرار میکند الله از انتقام میگیرد. این انتقام چندین وجه دارد. ایزا رفتن به خدا بسیار سخت است. یک مرحله که انسان طی میکند بسیار به مشکلات میرسد. به بسیار کوچکترین عمل یک بار سقوط میکنی، باز ماهاست که تو زحمت میکشی تا ایله با گذشتت خدا برسانی. الله میگه انت یکان بار که ملتفت نمیشی به احکام خدا، از نظر معنویت یک بار پایینت میارم. یا به این عنوان که انت انتقام از پیش الله میگیرد که بعد میگه جزایش باید بدید، پیسه جیبت از تو میگیرد و در اینجا هم الله انتقامش از در حقیقت. والله عزیز، ما الله غالب از انتقام، صاحب انتقام. الله غالب هم است و صاحب انتقام است. الله نمیگه اسم انتقام چندین جای ذکر میکنند. یک در باب ظلمی که مشرکین می با اونها هم اطلاق میشود، ظلم آنانی که با مسلمانان در اونها هم میگه. والله عزیز ذو انتقام، الله غالب است و انتقام میگیرد از دشمنانی که با مسلمانان چنین روز را میارد. احل لکم، حلال شده برای شما صید البحر، شکار بحر. شکار بحر برتان حلال است. و طعامه و خوردن آن متاع لکم، منفعتا لکم، بخاطر بهره‌گیری برای شما. ولی سیاره و برای کاروان سرایا، ولی سیاره برای کاروان شما. دو اللهش میگه برای شما حلال است شکار بحر. در بحر هر مویی را که تو میگیری الله او را برت حلال کرده، ولی علما استثناء کردن از او سگ و خوگ بحری را. و طعامه و خوردن آن، از گوشتش تو استفاده کرده میتونی، متاع لکم، منفعت برای شما، ولی سیاره و برای کاروان شما، با کل کاروان تان میتونی بدی. و این اون که تنها به کشتیران رید نیست، بلکه با کسایی که در کشتی سوارد با او هم هستن، با صاحب کشتی هم است. و حرم علیکم صید البر، حرام گردانیش بر بالای شما شکار بیابان، ما دمتم حرم، تا وقتی که احرام بسته باشید. این هم لطف خدا هستن. در بحر که بری دان از کجا میکنی؟ الله در اوجه بر تو ایره به خاطر منفعت حلال کرد، با وصف که احرام هم داشته باشی گوشت مایی را خورده میتونی، از او استفاده کرده میتونی. و اتقوا الله، از الله بترسید، الذی الیه تحشرون، او خدایی که بسوی وی جمع کرده خواهد شد، با او خدایی که جمع کرده خواهد شد، از امو الله بترسید. جعل الله الکعبة البيت الحرام، گردانده از خداوند متعال کعبه را، البيت الحرام، منزل محرم و با عزت. الله چی کرده؟ بیت الحرام. یک سوال میگه که چرا بیت الحرام را بیت الحرام میگه؟ به خاطر اینکه خانه با عزت است. با او خانه که میری اینقدر با عزت باید تو بروی. دست آلوده باید نشود به گناه، فکرت آلوده باید به گناه نشود، عقیدت باید به گناه نبوده باشد. به کل موضوعات ملتفت شد. الله گردانده خانه کعبه را البیت الحرام، خانه با عزت، قیاما للناس، ذریعه قیام برای مردم، وسیله آسایش اصلی معنوی برای مردم، و شهر الحرام و ماهای بزرگ را، و الهدی قربانی بنشان و القلاید قربانی با نشان را. این کلش را الله به خاطر بیت الحرام عزت داده و شما هم باید عزت بدین. ذلک لتعلموا، این برای آن است تا بدانید، ان الله یعلم، و درستی که الله میداند، ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، و ان الله بكل شيء علیم، و هر ان الله به هر چیز دانا است. الله به هر چیز دانا است، هر قدمی که تو میگذاری الله و الله خطا نمیری. اعلم، خوب بدانید، ان الله شدید العقاب، هر ان الله، هر ان که عذاب الله سخت است، و ان الله غفور، و هر ان الله بخشاینده مهربان است، غفور رحیم، بخشاینده مهربان است. گناه هر قدر کرده باشی الله بازم بهت میبخشه. ما علی الرسول الا البلاغ، چون نتایج میگه قرآن کریم، پیامبر داده شد، ما علی الرسول، نیست بر زمه پیغمبر الا البلاغ، مگر رسانیدن آشکارا، رسانیدن صریح برد میکند. والله یعلم، ولی الله میداند و نظارت میکند. والله یعلم، الله میداند، ما تبدون و ما تکتمون، آنچه آشکار میکند و آنچه که پنهان میکند. الله به سینه هایتان علم دارد. مستقیم.com تقدیم میکند. قل بگو ای پیغمبر، لا یستوی الخبیث، بگو برابر نیست ناپاک و طیب و پاک، ولو عجب کثر الخبیث، اگرچه تو را خوش آید زیاد بودن ناپاک، زیاد ناپاک در پشت برد. این هم در حقیقت بیان حکمت تشریعی اسلام است. در اسلام هر آنچه که سر ما حرام شده در حقیقت به منفعت ماست که ما دست به او نزنیم. هر آنچه که الله حلال کرده در او منافع دنیا و آخرت و عزت ماست. مسئله تحریم در بسا از مسائل در حقیقت، اگر شما راز شمی خواهید پیدا بکن، به حج بیت الله بروید. در حج بیت الله که بروی، گرفتن چشمت که از نامحرم نگاه میکنی، دستت از شکار، مسائلی از که تو در یک قیودات خاص به سر میبری، بعد از منفعت معنوی که تو در اوجا میگیری، او اخبار میفهمی که لذت در کجا هست. حالا چون ما از معنویت غالبا کناره گرفتیم و در وجود ما نیست، در هرچی فلسفه مادی را میکشیم، فلسفه مادی را میکشیم. اگر میخوای فلسفه معنوی را بگیری، به حج بیت الله برو. با مجرد که تو احرام بسته میکنی، بعد از او با تفاوت سیکو در حالاتت که در کجا می، تا که به مرقد پیامبر خدا علیه السلام میرسی، یقینا که انسان عوض می شود. باز او انسان دیروزی نیست، انسان باز می فهمی که معنویت و مراحل معارف الهی چی است. از این خاطر قل بگو ای پیغمبر، لا یستوی الخبیث، برابر نیست ناپاک و طیب و پاک، هرچی پاک و ناپاک برابر نیست. ولو اعجبت کثرت الخبیث، اگر چه تو را خوش آید زیاد بودن ناپاک، ناپاک و بسیار زیاد است، ولی این عدویش برابر نیست. فاتقوا الله، پس بترسید از خدا، یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد، ای صاحبان خرد، از الله بترسید و مسائل پاک دست پیدا بکن، نه با مسائل ناپاک. لعلكم تفلحون، تا شما رستگار شوید. وقتی که برای شناخت خبیث و طیب تحریض کرده شد که طیب بگی و ناطیب ترک بکو، ولی بعد میگه که سوالا زیاد میشود، هر کس همتو میگه که ولی پاک چی است، ناپاک چی است. بنان ادب بر ما قرآن کریم میده که در رابطه با سوال کردن تون ادب را در نظر داشته باشه و باید بفهمین که چی رقم سوال میکنین. از این خاطر سوالای بی‌معنا و بی جای را هم نباید بکنین، سوالاتون مطابق با واقع بوده باشد. الله میفرماید، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تسألوا عن اشیاء، ما پرسید از چنین مطالبی که ان تبدلکم، اگر آشکار شود بر شما، تسؤکم، اندوهگین گرداند شما را، تسؤکم، هر دو معلوم شد اندوهگینت میکند در زندگیت. کس آمد به پیامبر خدا علیه السلام گفت ما جنتی هستیم دوزخی، پیامبر برای که دوزخی به این حق تو نداری. کس آمد و پرسند میکنه که والا منکای حضرت آدم را کی بسته کرده تو رو برای چی؟ یک نفر پرسند میکنه یک بار میه که والا همی اول لفه که آدم میمورد همی سرش در کجا بانیم، ای طرف بانم او طرف بانم، ما میموری خدا تو را هدایت بکنه، اول کار این نیست که سر را خدا طرف بانم، پایت را آوار بکن، دست آوار بکن، گنجک نمانی، این مهم بکن. تا اصلا سوال ها یکان کس میکنه که انسان تعجب میکنه پروردگار برزی چی جواب بکنی. بنان ای مسلمان ها چیزای پرسان نکنه که هرگا به شما معلومات داده شد شما را بدتان میاد. یک نفر پرسان کرد که این پدر ما کیست، پیامبر خدا برش کس دیگر نکنه اون پدر است، این تو زناکار بودی، این تو ای سوال ها را پیامبر نکنه، زیرا به واسه که مورد چنین سوال ها خدا کنه تا سو کنبت شما میاد. دیروز خوب بود که یک پدر خوب معلوم بود، مادر تا معلوم بود پدر تا قولی که چنین سوال از پیامبر کردی حق برد گفت پدر اصلی فلانه نفر است و تو از نطفه حرام به دنیا آمدی. پرسان میکنی خب نتیجه آخر ما چی رقم میشود؟ تو نتایج به الله بگذار، ما شما را به این مکلفیت نداریم، تو آلی مطابق به دین زندگی بکن. در اسلام هم می رقم بعض سوالا را آلی هم یک دیداده از پیش ما میکنه، مسائل قدر را پیش میکنه، باز سر دو جنجال میکنه. عزیزی گلوم مسئله قضا و قدر یک مسئله پرپیچی است، تو نمیتونی را حل بکنی به این مغز گنجشکی، بیره ایمان داشته باش و این موضوع تنها در من تعلق ندارد، این موضوع سرنوشت و تقدیر خدا ای در سوسیالیسم هم مطرح است، در یهودیت هم مطرح است، در بودائیسم هم مطرح است، در اسلام هم مطرح است، یک مشکل کل عالمی است. اسلام دقیقا خوبی برکرده که باور به الله داشته باش که تقدیرات وجود دارد، دیگه پشتش بسیار گرد نهان که نمیتونی ظرفیتش نداری که نداری نخی چرا دست میزنی؟ همین رقم سوال های بی جای دیگر زیاد ترخمه شد. الله میگه که ای مسلمان ها لا تسألو عن اشیاء، ما پرسید از چنین مطالبی که انتبدلکم تسؤکم، اگر آشکار شد برای شما، شما را اندوهگین میسازد، غمگینت میسازد. و این تسألو عنها، اگر سوال میکنه از این سخنان حین ينزل القرآن، وقتی که قرآن نازل میگردد تبدلکم، ظاهر گردد بر شما، از چیزی که از پیامبر پرسان بکنی الله باز بر جواب میدهد، و حالا که آنچه که الله بر جواب نداده خدا او را فراموش نکده، عفا الله عنکم، الله در گذشته از اینکه حکم در رابطه به این موضوع بر شما بده تا که قید نشوین، عفا الله عنها، الله در گذشته از آن که شما را در رابطه به این قید بکنند، الله گذشته بر شما. ببینید چی جالب است، پیامبر خدا هم میگه حلال بیان است، حرام بیان است، در بینش مسائل مشتبهات است. هر کس که از مشتبهات خود نگاه بکنه در حقیقت دین و آبروی خود را نگاه کرده، و ببینیم که خدا او را فراموش نکرده، آنچه که حکمش دین او را نداده صریحی الله بیانش نکرده، با خاطر که سر شما سخت واقع نشود، غیر نسیان، بدون اینکه الله فراموش کرده باشد. از این لحاظ است در هر مورد پرسان نکنند. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام بعد از اینکه آیت نازل شد تو سکوت کرده بودن، در دلشان سوال ها میگشت و میخواست که طرحش بکنن، این آیت که لیادش میگه باز ساد میشد، باز کرتش میکرد، تا اینکه صحابه چی میگه ما قد دوست داشتیم خودم کوچی بیاید، زیرا مردم خود از این چیزا خبر نمیدن، راستن داخل میشن سوال میکنن، باز ما زود جمع میشدن که ولی پیغمبر چی برش میگوید. این اقا صحابه دقیق بودن و این سوال چه وقت نکنن؟ در وقتی که قرآن نازل میشد آلی سوال بکنید، فسألو اهل ذکر این کنتم، آلی من نیست، آلی شما هر مشکلی در دین دارین با علمایتون رجوع بکنید و سوال بگید. خب سوال باید با منفعت بوده باشد، به یه من که آنچه که بر تو ضرور است، عمرت بسیار کم است عزیزم، نمازه که تیاد نداری، تو سوال میکنی که حضرت آدم علیه السلام نکاش کی بسته کرده بود، تو اول نماز تیاد بگیری، تو در عقیدت مشکلات داری، تو حالی کلمه طیبه را خوب یاد نداری که ترجمهش چی است، مفاهیمش چی است، تو پرسان میکنی سوالایی که به دردت نمیخورد. بنابراین این سوالا را کنار بگذارین، از ابتدا شروع بکن، اول در عقیده خدا خوب عالم بکن، بعد بیاد فرایض دینی، فرایض خوب سیاد بگی، از او فرایض که خلاص شدی باز در مستحبات دینی در رو باز عمل بکن، باز علم در نصوص باز بیار، از او بعد با خود با خود با او هم میرسی و اسلام امو جوابا رو هم برات میدهد. و این سوال بعض علمای را تقسیم بندی میکنه، در حدود 10 نوع سوال آوردن که 10 سوال است. بعضی سوال ها خوب است، بعضی سوال ها خراب است، بعضی سوال ها بیفایده است. سوال بیفایده هم نکو، سوال خراب هم نکو. سوال های خراب او سوال است که یک موضوع را یاد داری با سوال میکنی. این علما در سوال های حرام و در سوال های غلط حساب کرده. سوال یاد داری میخوای یک کسی را بند بندازی، ای حرام است سوال نکن. سوال یاد داری میخوای خود به مردم نشان بدی، این سوال نکن. این کلش در تسوکم دیده سوال های بد میاد. سوال یاد نداری سوال بکو. سوال میخوای به دیگران تعلیم بدی سوال بکو. سوال به خاطر خود نماییت نکو. عفا الله عنها، الله در گذشته از ایزی که حکم بدهد در آن چیزی که برای شما تا امروز بیان نکرده. والله غفور و حلیم، الله بخشاینده تحمل کننده است، حلیم بردبار هم الله است. یکان سوالی که شما میکنید بسیار بزرگ است ولی الله شما را از بین نمیبرد. قد سألها قوم بتحقیق پرسیده اند چنین سخنان بیمعنا را غیر ضروری را، من قبلكم پیش از شما، ثم اصبحوا، باز که جواب برش داده شد، ثم اصبحوا بها کافرین، باز شدن از آن منکر، باز از اون منکر شدن، ثم اصبحوا بها کافرین، با اون سوال خودش باز خودش منکر شده. بنان چنین کاری نکنی که هم جواب بر داده شد باز هم با او گردن نگذاری و رو عملی نکنی. ما جعل الله، الله علیه مو قبائه جاهلیت را او را چی میکنه؟ از ما نفیه میکند. ما جعل الله من بحیرت، مقرر نکرده خداوند متعال، مشروع قرار نداده من بحیرت از بحیره، ولا صائبت از صائبه، ولا وسیلت از وسیله، ولا حام از حام، ولكن الذين كفروا، لیکن کافران، یفترون میبنن علی الله الكذب، الله دروغ و بهتان را، و اکثرهم لا یعقلون، بسیار از این مردم نافهم هستند. یک تعداد چی میگن؟ از جان خود بعضی چیزا را حرام میکنن، بعضی چیزا را سر خود حرام میکنن. قرآن کریم نظر جاهلیت را چی میکنه؟ از بین میبرد. غزل میخوان کمی چیز قرآن پاک نوشته کردن، باز در یک جاش امی آیت آوردن و ای را اتو خلاف تحریف کرده که عجیب است. باز گفته که اول قمی بحیره و صاحبه ما میگم چی است. ای حیوانات میگه مسلمان ها چی کرده بودن؟ حرام کرده بودن. آره ای مسلمان ها اینی حیوانات ها میخورن. و چی میگه؟ من از تو پرسان میکنم که آیا مسلمان ها به ای آیت عمل کردن؟ باز جواب میگه که من خود فکر نمی کنم تو چطور؟ تذیر یعنی نوشته کردن. و حالا که قرآن کریم تا تایی گفته، قرآن میگه مشرکین عرب چون این کار کرده بود و اسلام آمد این رقم بدبختی ها را جمع کرد و برداشتش. ما جعل الله، مقرر نکرده بود خداوند متعال، مشروع ندانسته بود الله جل جلاله من بحیرت از بحیره. بحیره چیست؟ امام قرطبی از سعید بن المسیب نقل میکند که بحیره همان شتر یا گاو یا هم بز میباشد که شیر آن را به نام الهه باطل نظر کرده و صاحب آن از آن شیر استفاده کرده نمیتواند و گوش آن به عنوان علامه سراخ شده باشد. این بحیره است. الله حرام نکرده بود بحیره را که تو شطور یا بز یا چی شیرش سر خود حرام بکنی. این از جان خود شما جور کرده بوده. دومش صائبه، ولا صائبت، نه صائبه. امام قرطبی و خازن در زیر نوشته میکنه که ذکر کرده که در جاهلیت هنگامی که کسی مریض یا هم مفقود میشد، پس به نام الله تعالی یک شتر را نظر میکردن به این عنوان که آن شتر را آزاد میگذاشتن، نه کسی بر بالای آن سوار میشد و نه هم بالای آن بار میبرد و هم کسی حق نداشت که این را مانع میشد از خوردن یک چیزی و از چریدن در هر جایی که میگشت. الله میگه ولا صائبتین، چون این حیوان هم در دین جای ندارد که الهیش بتیمت سرگردان بگردد و هر جایی که بخورد بخورد. این چیزی بود جاهلا جور کرده بود. ولا وسیلت، وسیله چی هست؟ در تفسیر خاتم ذکر میکنه که این بز است که 7 مرتبه زایده باشد و حمل خود را بر زمین گذاشته باشد. اگر در شکم 7 آن نرمی بود، پس آن را ذبح میکردن به بت‌هایشان، و اگر مؤنث می بود در رمه او را رها میکردن. در صورت دوگانگی می بود، باز آن را تابع مذکر می ساخت، ای را هم با ذبح میکرد. ای هم قرآن کریم چه میگه؟ میگه وسیله هم در دین نیست، ای هم از جان خود جور کردن که چرا یک دو دانه میگیرد. در افغانستان باز وسیله دیگر رقمی هست. یکان مرغ که دو دانه تخم کلان داشت و میگه او را قطع بکنه بکشنش که دو دانه تخم آورده والا یک زنه به خانه ما میارد. این مشرکین بز آبادی رقم میکردن یا شطور این رقم میکردن. حمر امام قرطبی میگوید که همان شطور نری میبود که 10 شطور از او آبستن میشدن و باز ببر طاووس به او در پشت حواله میکرد میزد، بعد از این بازو را اعلان میکرد. ایتو ایلای کس نه سرسوار میشد نه از کس استفاده میکرد. بعد از هر جایی که او میرفت میتونه چیزی را بخورد. 10 شطور را باید حوال چیزی آبستن میکرد. این هم یک رواج جاهلیت بود. قرآن کریم بر این هم رد کرد. ولا حامل، حام هم در دین نیست و چنین کاری نکنیم. ولكن الذين كفروا، لیکن کافران، یفترون علی الله الكذب، برمی‌بند به الله جل جلاله چیزای دروغ را. با خدا چیزای دروغ چی میکنه؟ بسته میکند. در افغانستان با چی هست؟ دسمالا هست دیگه. در زیارت بری چه خوش میکنه؟ بستهش میکنه. این چی شد؟ درست نه که زیارت ها با دسمالا زیور پیدا بکنن. و اکثر هم لا یعقلون، بیشتر از این مردم تعقل نکردن. تعقل نکردن که هدف دین این رقم مزخرفات نیست. سبحان رب بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق الله المولانا العظيم. عمرو بن لحي كسبت كي دین و عقیده حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را منحرف کرد و با گرفتن چند بت و جور کردن از او همان عقیده توحیدی مردم عرب را تغییر داد. مسئله بحیره و صاحبه و همچنان حام را امی انسان در عرب ها رواج دادن. این رواج وقتی که زیاد شد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به اساس ارشادات الهی مانعی چنین خرافات شد، عرب ها در رابطه گفتن که ایخو از پدر و پدر و پدر به ما ماندن، بنان رواج پدرهای ماست. الله جل جلاله رد میکنه عقیده ای از اونها را. الله میگه مقرر نکرده نه بهیره را، نه صاحبه را، نه وسیله را، نه حام را. ولی آنانی که کافر شدن به الله دروغ را بستن و اکثر از این مردم که به الله دروغ را بسته میکنن نمیدانن، اکثرشان نمیدانن. جهل همیشه زمینه را مساعد میکنه که مردم به الله دروغ بگوید. این مردمی که به الله دروغ بسته میکنه ایتو هم نیستن که اینا کس دیگری برشان غلطیشان مشخص نکنه. در طول تاریخ به هر انسان دروغوی و منحرف بر دین مردم اهل حق پیدا میشود که هشدارشان میدهد. الله چنین میفرماید و اذا قیل لهم، و چون گفته شود ایشان را تعالوا بیایید، الی ما انزل الله، به سوی آن که نازل کرده خداوند متعال، و الی الرسول، و به سوی فرستاده‌اش بیایید، به سوی ما انزل الله، آنچه که الله نازل کرده که قرآن کریم است، و الى رسول و به سوی پیغمبر بیایید که فعلا حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. قالو میگوین حسبنا کافیست ما را ما وجدنا علیه آبا انا آنچی یافتیم بر آن پدران خود را. بر ما کافیست آنچی که یافتیم بر آن پدران خود را. اولو کان آباؤهم اگرچه پدران ایشان لا یعلمون شیئن هیچ نمیدانستند و لا یهتدون و نه راه را میدانند. نه راه را بلد بودند و نه هم علم داشتند. بناهن نه از کس دیگر علم گرفته بودند و نه هم اینها علم داشتند. پس به اساس کدام اصل تقلید میکنی از پدرانتان و روند پدرانتان را میپذیرید؟ ببینید که این موضوع تقلید را یک روز دیگه هم ما گفتم. تقلید به معنای ریسپان را در گردن انداختن است از نظر لغت و از نظر اصطلاح قبول قول قائل بلا دلیل، سخن کسی را بدون دلیل بپذیری چون فلانه گفته و درسته است. این تقلید است. این به چهار نوع تقسیم می شود. تقلیدی که حرام است سه قسم است و یک نوعش جایز است. تقلید حرام همان تقلید عالم از عالم است. یک عالم از عالم دیگر تقلید بکند و حالان که مکلفیت دارد سخن را با دلیل باید بپذیرد، اتباع باید بکند. فلانه عالم تو گفت، تو عالم هستی، تو باید خود ببینی و دلیل را تحقیق بکنی و تنقیح بکنید و استدلال باید داشته باشی در مسائل. تقلید عالم از جاهل یا از عوام ای حرام است. علما بیاد از مردم تقلید بکنند چون مردم ای کار میخوان، بنان ما باید سر خود برشان شور بتیم، ای حرام است. و علما باید موضوع را به اساس دلیل بگه ولو که کل مردم مخالفت داشته باشد. و همچنان تقلید جاهل از جاهل این حرام است. عوام مردم از عوام تقلید بکنه. مگه عمر رفت از جاهای هند شرک آورد به طرف عربستان، خودش هم نمیفهمید و مردم مشرک هند هم نمیفهمیدن که بیدینی است. بدان چنین تقلید هم حرام است که مردم عوام برود از مردم عوام دیگر تقلید بکنه، این هم حرام است. تقلیدی که واجب و لازم است و تقلید مردم عوام از علمایشان است، اینا باید از علما پرسان بکنن. روی ای اساس یکان دفعه ما از بعضی برادرات یکان سخنم مشنام، تعجب من میاد و خصوصا کسی که باز علم داشته باشه اگه رقم سخنم بگوید بسیار غلط است و بسیار سیاه هست. دیگر میگن که او برادرا امی نمازی که در میگرد آگرد دسترخانتان و دیگتان او را یاد گرفتیم، او را فراموش نکنیم، محکم او را بگیریم، این دین نو نو نو که با مسائل نه، این غلط است. استغفرالله اگر بسیار بد است. ما میفهمیم که در پیش دکدان و پیش تندور و پیش دسترخان که بر ما کسی دین یاد گرفتن اونا خو علما نبودن، اونا خو میشناسن، شما میشناسن، ما میشناسن. آنچه که علم است او خو نه گم شدن و نه کسی در دین گپ نو را وارد کرده میتونه و داخل کردش میتونید. حافظ دین ای الله هستم. شما ایتو گفت بر مردم نزنین، بلکه به مردم بگوین که پیش علمایتان بروین، در رابطه مسائل دینتان پرسان بکنین و کلمه حق را از قرآن و سنت بگیرین. ای رقم تشویقش بکن، ای رقم تشویقش نگو که غلطی از اونها را دیگه هم تو تأیید بکنی، خرابی فکرش را تأیید بکنی، خرابی اخلاقش را تأیید بکنی و بو بگفت نیست. ایگر بسیار زشت است. بنان بدبختی که میآید این میمیه که با مردم غیر مستقیم این فهمانده شد که قائم بگن و گذشته ها گفت. یک بار ببین گذشته ها چی رقم بوده؟ آیا علما بودن؟ آیا دانشمند بودن؟ تو میفهمیدی؟ من میفهم که یک اداد زیاد میگه خدای پاک و پنج کتاب که فرمایلیدی، پس میشود این دلیل شود دیگر؟ خونه میشود. ما خب باید فکر داشته باشیم، سخن باید تحلیل بکنیم. و ایدی گفت نمیده که هر کسی گفت بزد باز ما پشت از اون برایم. سنت هر کسی گفت بزن دلیل خود را باید بیارد و از قرآن حدیث دلیل بیارد. در جایی که قرآن حدیث بوده باشه کافی است، دیگه ضرورت به دلیل دیگری نیست. هر با قرآن حدیث نبود باز اقوال ائمه و مجتهدین و بزرگای ما شماست. ما تعجب میکنیم که چون این سخن رو از یکی داره علما مشنویم، خدا عالم میگوین، بنان اینها باید از خدا بترسن و این کلمه رو نباید بگوین. انسان های منحرف که غلط میشن وقتی که برش گفتم تعالوا الی ما انزل الله، بیایید رو بیاریم به آنچه که الله نازل کرده و الی رسول و به آنچه که پیغمبر گفته براتون، قالو میگن حسبنا کافیست ما را ما وجدنا علیه آباءنا، آنچه یافتیم بران پدران خود، پدران خود که به اون حرکت یافتیم صحیح است. ولی خب پدرت غلط میکنه دیگه، بازی همون روان قبول میکنی. یک کمه که سر ذهن انسان باید فشار بیارد. نامت چی ماندی؟ خیرات. خب خیرات که خدا خیر چلی است، هر چی که است. ایده یک بار از نظر تعقل بیندیش که خدا کدام خیرات را قبول میکنند، امو خیراتی که پد داده میشود یا امو خیراتایی که بر الله داده میشود. کلگی میگن این خیراتایی که پتکی داده شد او خوبتر است. نکته دوم، خیراتی که رازش در بین تو در بین خدا باشد او خوبتر قبول میشود بیریاست، یا خیراتایی که کل مردم خبر باشد؟ نمیگه او خیراتی که در بین ما و در بین خدا باشد او از ریا پاک است. نکته سوم، ضرورتی که اولویات را که تثبیت بکنی، این خوب است که مردم به رنج تا بخورد، رئیس و رشوتخور و بیدون و بینماز و فلانا و دستانه بیا، این خوب است، و اکشن فقیرم کتش بوده باشد، و یا این خوب است که بیوی توی نمیال داری که با ماها ترمشاد گوشت نمیخورد، بیوی و غریب و یتیم ما شما داریم که برنج بر رسمیت نمشناس غیر از شوله پلو خورده نمیتوند، و تو اگر من حیث مسلمان 7 سیر 6 سیر عشق برنجی که تو داشته باشی ایره در خانه یک بیوه و یتیم و معیوب بتی و دروازش برش دخل باب بکنی و برش دوگه بخاطر الله برات داده، کدامش خوبتر خواهد بود؟ عقل ما میره میگه که الله او عمل قبول میکنه که بخاطر خدا بوده باشد. اینا نیچ چرندیات دیگر نباید بکنیم که بگم که وی مردم از خیرات منع میکنه. استغفر الله، هیچ کس کسی را از خیرات منع نمیکنه، بلکه تشویق به خیرات میکنیم، بلکه مردم را تحریک به خیرات میدیم، ولی برش میگیم که چهار چوکات بجور که الله در روز آخرت برات اجر بده، پروردگار بازور در رویت نزند، این تو یک خیرات بکن. ما هیچ گاه نمیگم به مردم خیرات نکن، خیرات بکن، خب ضرورت مردم در نظر بگی، برای رشوت خور و رئیس و آجی و فلانه و دستانه کار ترایی نکن، در هتل به مردم نان نتی. ما این تو میگویم، دلتان خوش میشین خفه میشین، با صراحت میگم که یک برنجش الله قبول نمیکنه. به میلیون ها پیسه را خرج بکنی الله یک رپیش بر اجر نمیده، ولو که خدا فریب بدی که ولی یک چیزی میشه، زیرا خدا خب به قلب تو آگاهی داره که این رقم مزخرفات را به نام دین و به نام اسلام و به نام تقرب الالله که خدا قبول میکند. الله میگه که من اغن شرکای عن شرک، من غنی ترین مردم شریک هستم، هر کس که با ما کسی دیگر را شریک بکنه ترکته و شرکه و شرکش هم گذاشتم و حصه خودم به شریکم دادم، زیرا شریکم ضرورت به او دارد، من به او ضرورت ندارم. اولو کان آباؤهم لا یعلمون، اگرچه پدرانشان چیزی از دین را هم بلد نباشن باز هم باید پیروی شود، ولا یهتدون، نه به راه دین بلد بوده باشن باز هم پیروی میکنی. و نکته جالبی جا که در افغانستان در رابطه به این موضوع علما چیزی نگفتن، علما چی خوزنی که رقم نکو، مردم از اسید به نام علما مردم اتهام میبردن، علما نه این رقم حکم میکنه و نه به چونین چیز مردم را تشویق میکنه. این کار خودتان است کرده بارن نگه، نام علما را بد نکنین. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان علیکم انفسکم، بر شما لازمت فکر جانهای خودتان، لا یضرکم، هیچ ضرر رسانده نمیتوانند، من ضل کسی که گمراه شده، اذ اهتدیتم، آنگاه که براه باشید شما، آنگاه که شما براه باشید دیگر را خرابی دیگر را به شما ضرر را نمیرساند. خدا به واسطه از این آیت جواب داد به ذهن او انسانی که چی میگم، ولسر مردم باشد تو میگوید دیگر، مردم بازی را قبول نمیگن، پشت ما گپ میزند، در یکان مجلس که باز میشینی باز یکان دیگر بیستاد که آنها بر ما میگوید، یگان نقاط را بر ما عرضه میکنه، سر ما بد میگوید، از این خاطر مجبور هستیم که این رقم خیرات را جور بکنیم. الله میگه این رقم خارا را نکن، پشت از این نگرد که مردم بر تو چی میگوید. خدا کنه که مردم تمام روز پشتت گپ بزنن، اجر از الله میگیری، از مردم خو نمیگیری. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان علیکم انفسکم، بر شما لازم است اصلاح جانتون، جانت اصلاح بکن. گفت کتما قبول میکنی که آسیست با در عملی را تدبیق نمیکنی، علیکم انفسکم لا یضرکم، هیچ ضرر رسانده نمیتوانند من ضل، کسی که گمراه شده اید اهتدیتم، آنگاه که شما براه باشید، آنگاه که شما براه باشید گمراهی دیگران را به شما ضرر نمی. امام ترمذی از حضرت ابی امامه امیه روایت میکنه که اتیت ابا ثعلبه الخشنی رضی الله عنه فقلت له کیف تصنع فی هذه الآیه، میگه من با ابا ثعلبه آمدم برش گفتم که این آیت را تو چی رقم توضیح میدی؟ الله میگه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما بوده باشد اصلاح جانتون و قصه دیگه مردم نشوید، تعبیر ما این تو میگیریم. قال ای آیه، کدام آیت است که تو را به تشویش انداخته؟ قلت ما گفتم قول الله تعالی، قول خداوند متعال، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. این آیت مرا به تشویش انداخته، در رابطه به این پرسان میکنم. اما والله لقد سألت عنها خبيرا، قسم به خداست که از آگاه ترین انسان ما این تفسیر ای آیت را پرسان کردیم. ابا ثعلبه میگه ما از آگاه ترین انسان در امور دین ما از وی را پرسان کردیم. سألت عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم، تفسیر از ای آیت را از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسان کردم. فقال گفت بل اعتمروا بالمعروف، تو تفسیر نکو ای آیتا که گمراهی دیگر را به تو ضرر نمی رسن و آرام کده در اصلاح خود بوده باش، بلکه شما امر بکنین به معروف، امر به معروف بکنین و تناهو عن المنکر، از کارهای زشت مردم را باز بدارید. حتی اذا رأیت شحا مطاعا، وقتی که دیدی که بخیلی و مردم در رابطه به بخل و درجه بسیار بلندی برسد و هوا متبعا و خواسته های نفسانی پیروی کرده شود، دین کنار گذاشته شود، پیروی از نفس صورت بگیرد و دنیا تأثیرگذار بوده باشد، پیسه تأثیرگذار بوده باشد، تمام شؤون حیات و ایجاب کل ذی رأی برأیه، هر کس به رأی خود خوش بوده باشد، هر کس به رأی خوش بوده باشد، اصلا مراجعه به علم نمی کند، اصلا از علما پرسان نمی کند، هر کس برای خود مفتی می شود. فعليك بخاصة نفسك، در این صورت باز به جان خود ملتفت بوده باش، در این صورت به جان خود ملتفت بوده باش. و دع العوام، باز مردم بگذار، فإن من ورائكم أياما، پشت سر شما روزهای میآید، الصابر فيهن، کسی که صبر میکنه بر دین خود در همچو روزا مثل کسی که صبر میکنه بر یک خوق آتشی که در دست گرفته باشد. دین که گرفتی مثل اقا سخت بوده باشه مثل که آتش را دست گرفتی. و هرگاه چنین روزی برسد پس برای عامل بر دین به اندازه 50 نفر شما الله چی میدهد؟ اجر برتان میدهد. 50 صحابه که یک عمل میکردن و یک مسلمان در عالم فتنه به دین عمل بکنن، الله پاداشی از اونها را برش میدهد. وقتی پیامبر خدا میگه 50 نفر، با صحابه پرسان میکنه که یا رسول الله از 50 ما یا از اونها؟ میگنی از 50 شما. به این اندازه حالت با بعد از او باز به خود ملتفت بوده باش. بنان شرایط کنونی تو نیست که انسان جامعه خود ایلا بکنن، تا هنوز هم ما ضرورت به چی داریم؟ به امر بالمعروف داریم، به نهی از منکر داریم، و تا هنوز او حالت نیامده که یک تعداد تفسیر میکنه. برادرم در این فکر خود بوده باش، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، بود از پای خود، گوسفند از پای خود، این گپ بسیار زشت است و ما به چنین گپ معتقد نیستیم، بلکه ما نیز تا آخرین لحظه باید مردم چی برسانیم؟ دین خدا را برسانیم و کوشش در اصلاح مردم بکنیم. و تا هنوز این یک حالت نیامده، بلکه الحمدلله ما شما میبینیم که مسلمان ها در باب دین کمک میکنن. این میجا که شما آمدید در متراک میرن، مسلمان ها کمک کردن شما را. بنان ما میدانیم که به طرف اصلاح مردم را بکشانیم و میدانیم که مردم را به طرف دین تشویق بکنیم. این موضوع را در ذهنتان جای ندین که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، گمراهی دیگر را در صورتی که شما برا بوده باشین با شما ضرر نمی رساند. اگر شما امر بالمعروف نکنید تو را گمراه کرده نمیدن، خب فرزندت باز گمراه میکنه، دخانیت باز بیدینی پیدا میشه. تو باید امر بالمعروف بکنی که اصلاح گرداگرد ایجاد بکنی. لا یضر بکن، ضرر هیچ ضرر رسانده نمیتون. من دل کسی گمراه شده اذا احتدیتم وقتی که شما به هدایت بوده باشین، اذا احتدیتم وقتی که شما به راه بوده باشین. راه چی وقت می شود؟ ما انزل الله و الی رسول، رجوع ما به قرآن و سنت. ایجا بوده باشین بعد از بار ما به طرف هدایت می توانیم حرکت بکنیم و او را بپذیریم. الی الله مرجعکم، به سوی خداست بازگشت همه شما. فَيُنَبِّئُكُمْ پس خبر خواهد داد شما را بما کنتم تعملون، با آنچه که میکردید، با آنچه که میکرد الله به او بار خبر برد میداد. زیرا یک قاعده را ما و شما گرفته بودیم اگر فراموش نکرده باشین، هر کاری که ما میکنیم دو سوال از پیشن، لما فعلت و کیف فعلت، چرا کردی و چطور کردی. اول سوال چرا کردی، از اخلاص، آیا به خاطر خدا کردی یا به خاطر خود نمایید. سوال دوم از متابعت دین، کیف فعلت، چگونه انجامش دادی. اگر نیتت خراب بود ولو که مطابق با شرع بود الله عملت قبول نمی کند. اگر نیتت خوبش بود خلاف شرع بود باز هم الله قبولش نمی کند. از این خاطر فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس خبر می دهد شما را با موافق آنچه که عمل کردید. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، شهادت بینکم، گواه در میان شما، اذا حضر احدکم الموت، چون برسد به یکی از شما علامات مرگ، حین الوصیت، در وقت وصیت، اثنان ذو عدل منکم، دو شخص عادل می باید از شما، او آخران من غیرکم، یا دو تن از غیر شما که مسلمان نباشد، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر شما سفر کنید در زمین، فاصابتکم مصیبت الموت، پس برسد به شما مصیبت مرگ. مردی بود به نام ابی امیه ماریه بدیل سهمی و دو نفر از مسیحان قبل از او که مسلمان شوند مسیحی بودند، به نام تمیم داری و عدی بن بدا. ای ارسیشان در سفر بودند. ای بدیل سهمی مریض شد و وقتی که مریض شد در مریضیش، در عین مریضیش زمینه برش مساعد شد که یک چیز وصیت خدا نوشته کنند. وصیت خدا نوشته کرد در رابطه با مال تجارت خود و در این مال تجارت خوش یک گونه کوزه از نقره بود قیمتی. بعد این کار میکنه که در یکی از مالهایی که میفهمید که این خود عطمان به ورثه میرسه، یک کاغذ که نوشته میکنه در موبایلش میگذارد که علمی کوزه که نقره هم در جمله مالی بود که ما به این دو نفر تسلیم کردیم و برای شما باید برسد. وقتی که بدیل سهمی فوت کرد و این دو نفری که برش وصیت شده بود که مالش باید به خانوادهش برسد دیگه مال رساندن، ولی این کوزه نقره را در اونجا فروختن، پیسشان خودشان گرفت. وقتی که مال در خانهش برسیش خلاص میکنن در موبایلش امین خطی است که در رابطه به این نقره هم است. بعد اینا برای این دو نفر علی و امیر قم برای تمیم داری گفت که امیر مسئله نقره شده میشه، این کوزگه شده میشه. گفت که ما از خبر نداره، مطلق انکار کردن. وقتی که انکار کردن بعد پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت که خی قسم بخوریم. و وقتی که در رابطه با مسئله قسم شدن گفت خلاص شد، یک کس نمیتونست از اونها چیزی را بگیرد. روزهای بعد میبینه که امی کوزگر در دست یک نفر در مکه پیدا شد. او را که ورثش گرفت که توی را از کجا کدی، گفت که عادی و امی را کم تمیم داری سرمه فروختن. بعد پس مراجعه کردن و دزدی ادیا بشتا ثابت شد. قرآن کریم حل از این موضوع را برای ما شما میده که در همچه لحظاتی که به شما مرگ میرسه چی کاری باید بکنی که چون این جنجالایی پیدا نشود. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، شهادت بینکم، گواه در میان شما اذا حضر احدکم الموت چون برسد به یکی از شما علامات مرگ، میفهمی که دیگرش نخواد زنده بانم. حین الوصیه در وقت وصیت اثنان ذو عدل منکم دو شخص عادل میباید از شما به طور گواه سر موضوع شخصی دان نوشته با که میکنن، دو نفر عادل از مسلمان ها باید وجود داشته باشد. اگر گواه وجود نداشته باشه باز چی؟ او آخران من غیرکم یا دو تن از غیر شما باید که مسلمان هم نبوده باشه با اساس ضرورت میتونه گواهی بدهد و آنها را حاضر بکنن که این می وصیت را نوشته میکنم این مال را به فلان کس تسلیم کنم باید برسد. ان انتم ضربتم فی الارض اگر شما سفر کنید در زمین فاصابتكم مصیبت الموت پس برسد به شما مصیبت مرگ تحبسونهما باز میدارید آن دو کس را باز می من بعد صلات بعد از صلات عصر بعد از نماز دیگر اونها را نگاه میکنید فیقسمان بالله پس قسم خورن آن دو نفر به الله ان ارتبتم اگر شک دارید لا نشتری بهی ثمنا قلیلا که بدل نمی کنیم بهی بمی شهادت خود ثمنا قلیلا طول اندک را و سوگند خود طول را بد نمی گیریم ولو کان ذا قربا اگرچه خیش شما باشد برای حل موضوع بعد از نماز دیگر قسم برش بده که آنچه که تو برام دادی و این وصیتی که برام سپردی آیا مطابق با واقع بود؟ اگر گفت صحیح هست قبولش بکن. ولا نکتم شهادت الله و پت نمی کنیم گواهی الله را انا اذا لمن الآثمین بدرستی که ما آن وقت از جمله گناهکاران می باشیم. اگر گواهی را پت بکنیم برخلاف واقع ما سخن بگیم در صورت ما گناهکار هستیم. ببینید وقتی که این مالی که بر شما میسپارد شما شک میکنید، شک که میکنی فورا بخواهش بعد از نماز دیگر در قسم بخورد و به این شکل قسم بخورد. اگر قسم گرفت دیگر با جنجال کتش نداری و عموم مالی ولو که کم بوده باشه قبولش بکن، در دلت هم دیگر گفا را جای نده. فإن عثر على أنهما پس اگر اطلاع یافته شود على أنهما بران که آن دو گواهان استحقا اثمن آن دو گواهان پوشیدن سخن راست را پوشیدن این دو نفر رو وقتی که گواهی میداد قسم باز معلوم شد که این ای را ای کزایه که از نقره را فروخته بودن به کسی دیگری فآخران یقومان مقامهما پس دو گواهی دیگر یقومان استاد میشان مقامهما به جای آن دو نفر من الذين استحق عليهم الاوليان از آنان که حقشان پوشیده شده بر گواهان اولی از استحق عليهم الاوليان حقشان پوشیده شده بر گواهان اولین فیقسمان پس اینها چی میکنن که قریب به میت هستن پس قسم خورن بالله به خداوند متعال لشهادتنا احق من شهادتهما که گواهی ما راستر است من شهادتهما از گواهی آن دو نفر. هرگاه ثابت شد گناه این دو نفر که وصیت را بر شما اطلاع دادن و برخلاف فوت کردن خیانت کردن بعد چی میکنن؟ یقومان مقامهما فآخران دو گواهی دیگر که کسب اطلاع کردن و صحت موضوع را دریافتن چی میکنن؟ یقومان مقامهما استاده میشن به جای آن دو نفر بعد از نماز دیگر من الذین استحق علیهم الاولیان از آنان که حقشان پوشیده شده بر گواهان اولین فیقسمان پس قسم خورن بالله به خداوند لشهادتنا که گواهی ما احق من شهادته ما راستر از گواهی آن دو نفر. او دو نفر گواهی قبلا داده بود به اساس اینی دلایل چی هستن؟ گواهی ما خطر و سزاوارتر است و ما تدینا و از حد تجاوز نکردیم انا اذا لمن الظالمین هر لمن الظالمین در این صورت که ما از حق تجاوز کرده باشیم شهادت و گواهی دروغین را پیدا کرده باشیم در این صورت از جمله ظالما و ستمگارا خواهیم بود. ذالک این حکم ادنا نزدیکتر است ان یأتوا بالشهاده که ادا کنند شهادت را علی وجهها بر طریقه صحیح آن او یخاف یا بترسن ان ترد ایمان بعد ایمانهم، که رد کرده شود سوگنها بعد از سوگنهایشان. ارگو چنین سیستم به وجود بیاید که الله میگه که برای رسیدن به حق ذالک ادنا، ای آسانترین راهش است، ان یعتو به شهاده، که ادا کنن گواهی را ورسه علا وجه بر وجه صحیح آن، او یخافو یا یکی گواهان اولی بترسن ان ترد ایمان بعد ایمانهم، رد کرده شون سوگنها بعد سوگنهایی که در ابتدا گفتن. و اتقوا الله، از خدا بترسید و در وصیت خیانت نکنید. و اسمعوا و نیک بشنوید، و نیک بشنوید از اوامر الله اطاعت بکنید. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله هدایت نمی کند گروه بدکار را، الله گروه بدکار را هدایت نمی کند. به این عنوان که به اهدافت نمی رسی. خیانت که کردی الله به شکل از اشکال خیانت برملا می کند. تو خیانت کردی، دو ماه سه ماه بعد مسئله ثابت شد که تو گواهی دروغ بود و خیانت در وصیت کردی. خوب بفهمید و اتقوا الله، از الله بترسید و خیانت نکنید. و اسمعوا، و فرمان الله را خوب بشنوید و در زندگیتان تطبیق بکنید. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله گروه بدکار را هدایت نمی کند، به اهدافشان نمی رسند، بالاخره موضوع ثابت می شود. این موضوعی بود که استثناء ببینیم که اگر ما در ابتدای کار بکنیم مشکل حل می شود، چون این مرده که فوت کرد فقط این دو نفر را و از چیز خود را داد، دیگه گواه نداشت. اسلام آمد چی کرد؟ تصحیحش کرد. اب با وصیت نوشته میکردی و چیز را به کسی مسپاردی، تو دو گواه دیگر را از مسلمان ها بگیر. اگر دو گواه مسلمان نبود، دو نفر کافر بگی و در وقت وصیت باید کسی نوشت، کسی باید وجود داشته باشد. اگر این کار را بکنه مشکل حل است، ضرورت به این رقم تبادله و قسم هم پیدا نمی شود. او گواه که بیاد خود به خود مال برتون ثابت نگاه می شود. بعد از قرآن کریم، چون سوره بر حالت ختم شدن است، موضوع اصلی که سرزومی چرخد همان این دین را ما از کی گرفتیم؟ از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گرفتیم. رفتن به سوی خداوند عظیم به اساس زحمت کشی ما ممکن نیست، به اساس طرز دید و تفکر ما ممکن نیست. این لطف خدا شامل انسان شده که الله پیغمبرها را برش انتخاب کرده و پیغمبرهای خدا طریق وصول به الله را برشان تعلیم میدهند. از این خاطر چی بسا از اوقات در رابطه به این پیغمبرها حرکت منفی صورت میگیرد، الله از پیغمبرهایش هم پرسان میکند که جواب این امتت برای ارشادی که شما کردین چی بود؟ الله میفرماید یوم یجمع الله، روزی که الله جل جلو جمع بکند الرسل پیغمبران را، فیقول و پس بگوید ماذا اجبتم، به شما چی جواب داده شده بود؟ ماذا اجبتم، از طرف امتتان به شما چی جواب داده شده بود؟ قالو، گوین لا علم لنا، ما را علم نیست الا ما علمتنا، مگر به اندازه که پرور تو بر ما دادی. لا علم لنا، زیرا انک انت علام الغیوب، هر آن توی داننده به چی؟ الغیوب، به امور پنهانی، به امور پنهانی خود تو عالم هستی پروردگارا. این را خود ما نمی فهمیم. ادب یکی از موضوعات بسیار مهم است. ببینید پیغمبرای خدا علیهم السلام در بطن حوادث بودند، روند معامله خود را با امتش تعلیم گرفته بودند. با وقت وقتی که مورد سوال واقع میشه لا علم لنا، پروردگار جرأت برای ما نیست ولی این سخن خود را بگویم، زیرا تو علام الغیوب، داننده به همه رازهای پنهانی، به همه رازهای پنهانی تو خوب میفهمی. بناهم آن نمونه از این سوال جواب را قرآن کریم در سرنوشت و زندگی حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام برای ما چی میکنه؟ تعلیم میده. الله این تو پرسانها را میکنه، الله از پیغمبرها پرسان میکنه، پس از ما شما خود پرسان میکنه، الله از علما پرسان میکنه، الله از رؤسای فامیل پرسان میکنه، الله از رئیس جمهور و ولات امور پرسان میکنه، الله از فرد انسان پرسان میکنه. بنان از بزرگا شروع میکنه، اول از پیغمبرهای خدا پرسان میکنه. ماذا اجبتم، چی جواب گرفتی از امتتان؟ این جواب بده. یا عیسی، چون گفت خداوند متعال به حضرت عیسی علیه السلام قال، گفتم ماضی است و مضارع درجه ترجمه می شود، چون می گوید خداوند متعال به حضرت عیسی علیه السلام یا عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کن نعمت و احسان مرا بر خویش و علی والدتک و بر والده و مادر خودت، اذ ایدتک بروح القدس، چون قوت دادم تو را به روح پاک، حضرت جبرئیل امین علیه السلام است، تکلم الناس، سخن میگفتی با مردم، فی المهد در گهواره و کهلا و در معمری و کلان سالی. حضرت عیسی علیه السلام را میخواهد و برشمه که عیسی پسر مریم، احسانای ما را یاد بکو، ام بر خود ام بر مادرت، اذ ایدتک بروح القدس، ارگاه ما تو را قوت دادم، آنگاه که تو را قوت دادم به روح پاک و مقدس حضرت جبرئیل امین علیه السلام، در پهلویش دومش، تو کلم الناس، سخن میگفتی با مردم، فی المهد در گهواره، تو در گهواره و داغوش مادرت بودی، با مردم سخن گفتی و چونین پیام دین را به مردم رساندی و براءت خود را از شک اعلان کردی و صحت عقیده خود را بر مردم گویا شدی، و کهلن و در معمری و کلان سالی، و اذ علمتک الکتاب و الحکمه، و چون آموختم تو را الکتاب و کتاب و الحکمت سخن عمیق و تورات و الانجیل تورات و انجیل، چند سید الله بدنه، و اذ علمتک الکتاب، قرآن بر تعلیم دادم، و الحکمت سنت پیامبر بر تعلیم دادم، و الحکمت سخن عمیق وجه تدبیقی ازید نبر دادم، و التورات و الانجیل، علم تورات و انجیل را نصیبت کردم، و اذ تخلق من الطین، و چون می ساختی از گل، که هیئت الطیر به اذنی، مانند شکل مرغ به حکم من، به اذنی به حکم من، و تنفخ فیها، پس می دمیدی در وی، فتکون طیرم به اذنی، پس می شد اون مگل طیرم به اذنی، پرنده به حکم من، و تبرئ الاکمه والابرص باذنی، و صحت میداد کور و مادرزاد و مریض برس را باذنی به حکم من، این را هم به حکم من کردی، و استخرج الموتى باذنی، و چون بیرون می آوردی مرده را از قبرش باذنی به حکم من، و اذ کففت بنی اسرائیل عنک، و چون باز داشتم بنی اسرائیل را عنک، از توی که بر اذیت برساند، از جئتهم بالبینات، آنگاه که آوردی نزدیک ایشان معجزه های روشن را، فقال الذین کفروا، پس گفتن کافران، منهم از ایشان، ان هذا الا سحر مبین، نیست این معجزات مگر سحر آشکارا، و اذ اوحیت الی الحواریین، و چون انداختیم الهام کردیم در دل حواریون، ان آمنو بی و بی رسولی، که ایمان آورید به من و ایمان آورید به فرستاده من، قالو گفتن آنها، آمنا ایمان آوردیم، و اشهد و گواه باش یا الله بی اننا مسلمون، که ما فرمان بردار حکم تو هستیم. این نعمتهای بود که الله به کی حساب میکند؟ به حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام. هر پیغمبر را امیر رقم میگیرد. حتی میبینید که روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از خانش به اساس گرسنگی بیرون برآمد، در وقتی که نو مهاجر شده بود. مستقیم .com تقدیم میکند. بیرون میبینه که در سر به اصطلاح راه حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اونا هم ایستاده هستند. پیغمبر خدا برش گفت که چطوری در این وقت چاشتار آمدین؟ اونا گفتن که یا رسول الله، ما بیرون نیاورد، ما را بیرون نکشیده الا جو، مگر گرسنگی دیگه طاقت ما نشد، و بیرون برآمدی که اگر یک لقمه نان را پیدا بکنیم. پیغمبر خدا برش گفت که ما هم امیرتم. مردی از انصار پیدا می شود و عرصه مبارکه را خانش می برد، نان بسیار خوبی برش تهیه می کند. بعد که نان خوردن، در اخیر نان پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که والله لا تسألن عن هذه النعم، قسم به الله هست که خدا از این می نعمت هم شما را پرسان میکند. نان کسی دیگه برش داد، الله میگه از این پرسانتان میکند و در مقابل از این نعمت خدا چی کاری بر دین کردین، اینی را الله پرسان میکند. پیغمبر خدا علیه السلام را میبینیم که برشنه که ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا، این در حقیقت اظهار امو احسانات خداست بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. امی رقم به حضرت یعقوب، به حضرت موسی، به حضرت ابراهیم، کل پیامبران را الله پرسان میکنه و از ما شما هم پرسان میکنه، از ما شما هم پرسان میکنه. و حدیث صحیحی داریم که الله در رابطه با او هم پرسان میکنه که مردی را احضار میکند در حالی که از جانش خون میشه که برش میگه که اینی کار احسان با تو کردم، تو در مقابل اینی پیام چی کردی؟ او فورا جواب میگه پروردگارا یک جان داشتم او را در راه تو قربان کردم. و الله چون علمت برش میگه کذبت، درو گفتی، بنان به ملائکه میگه کشش بکنیم به طرف دوزخ که درو گوی است. تو به خاطر خون تاریختانی که مردم بر شجاع و قهرمان و فلانه و دستانه بگوید، پیش ما کدام اجری نداری، اجر و پاداشت از مردم گرفتی و بنان کفایت میکند. بعد تجار و پیسدار را الله حشر میکند و از او هم یک یک پرسان میکند این مشکل داشتی و از ما بعد خلاصش کردم و نانه وقت بر ما آواز کردی، ما بر سر رسیدم. کل نعمت های خود را بیان میکنه و یمیرم که الله کلش بر ما دادی، بعد میگه تو در مقابلم چی کردی؟ ای خب معامله هستم، ما بر تو اینه قچیزا را دادم، تو در مقابل چی کردی؟ بازو هم شروع میکنه که این کار کردم، این کار کردم. الله میگه از دلت خبر هستم که تو کلش به خاطر ازی کردی که نامت بلند براید، مردم بر بگه چقدر خیرات میکنه، چقدر سخی آدم هستم، بنان این کار کردی که مردم خبر کردی، اجرت از مردم گرفتی و ما کدام اجری نداری. و رویش میگه کش بکنیم به طرف دوزخ. عالم را الله حشر میکند و با او هم نعمتهای خود را یک یک بیان میکنه که تو ببین تو کی هستی، فرق تو با کسای دیگری چی بود. اون نعمتی که ما بر تو دادم او علم بود و بر اساس از تو بلند شدی و کلان شدی، مردم بر تو احترام گذاشت، در رابطه با دین ما تو چی کردی؟ مسئولیت خودت بیان بکن. و ای هم شروع میکنه که ای کارا کردم، شاگرد تربیت کردم، مدارس اجور کردم. الله میگه کلش به خاطر دنیا بود و به خاطر این بود که مردم بعد خوب عالم بگید، پیش ما کدام پاداشی نداری. و الله برش میگه کش بکنیم بر روحش که میانی روحش به طرف زمین سایده شود و به دوزخ ببرنش. عزیزا ای حدیث صحیح هست، بنان الله از نعمتهایش از ما پرسان میکند. وقتی که پرسان میکنم الله با او عمل ما را دوست دارد که فقط به خاطر الله صورت گرفته باشد. از این خاطر از پیغمبرها این پرسان میکند، از ما این پرسان میکند و یک یک نفر ما شما را میخواهد. پس بنان از این میال برش آمادگی بگیریم، از این میال و این سوالا آمادگی بگیریم. قرآن کتاب است که آنچه که تال واقع نشده از او بر ما شما حکایت میکند و پیش از پیش ما شما را وادار میکنه که اصلاح بکنید. نشه خدا نخواسته باز زبانتان بند شود، زبان ما شما بنده که گفته نتانیم حق را. به حضرت عیسی علیه السلام این نعمتها را کلش برش بیان کرد. فقال الذين كفروا منهم، در رابطه با این کل دعایی بر حقی که بر تو داده شد، معجزات آشکاری که بر تو داده شد، گفتن کافران از اینها نیست ای حضرت عیسی مگر یک ساحر آشکارا. و اذ اوحیت الى الحواریین، و چون انداختم در دل حواریین ان آمنوا بی و بی رسولی، که ایمان به ما و به ایمان به پیغمبرم بیارید. قال گفتن آمنا، ایمان آوردیم. ببین اگه یک نفر اصلاح می شود تو نگو که من یک کار کرده، بواسطه تو هیچ کاریم کرده نمیتونی. الله هست که الهام مندازه، الله هست که کسی را به یک راه سوق می دهد. بنابراین این کار نباید بکنی که ما اتو کردم. در اینجا حواریون حضرت عیسی را چی میکنند؟ تایید میکنند. الله میگه که چون ما انداختم در دل حواریین به یک ایمان به ما بیارین، ایمان به پیغمبرم بیارین، بس کار کلش که میکنه الله میکنه. هیچ جا ما احسان سر مردم خود نباید بیاندازیم. کسی را که تربیه میکنین احسان سر رو نپردین، الله این کار کرده. قال گفتن آمنا، ایمان آوردیم. وشهد و گواه باش به اننا مسلمون، که ما فرمان بردار حکم الله هستیم. اذ قال الحواریون، چون گفتن حواریون یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، هل یستطیع ربک، آیا می کند پروردگار تو ان ینزل علینا مائده من السماء، که نازل کند بر ما مائده یک دسترخوان پر از نان، از نعمت، من السماء از آسمان. این نعمت دیگری است که الله به حضرت عیسی شمار می کند. ببینی که آنچه که مردمت خواست، ملتت خواست، امتت خواست، ما امورم برای تو دادیم، امورم برای دادیم. ادقال الحواریون، چون گفتن حواریون حضرت عیسی علیه السلام، هل یستطیع ربک، هل یستطیع، هل یجیب ربک، پروردگارت بر ما اجابت میکند، پروردگارت بر اجابت میکند، ان ینزل علینا مائده من السماء، یک نازل بکند، پایین بکند برای ما، مائده من السماء، یک دسترخان از طرف آسمان. ببین استفهام انکاری در حقیقت تقریر، در حقیقت به معنای قد است. اتو میگه هل یستطیع ربک، قد یستطیع ربک، با تحقیق پروردگارت کرده میتاند به ایدی که تو دعا برش بکنی، این ینزل علینا مائده من السماء، که نازل بکند برای ما یک دسترخان پر از نعمت را، من السماء از آسمان، ایره نازل بکند. علت دیرم بازی حواریون تثبیت نمید چرا نازل بکند، ایره هم میگوین. بنان یک تدریمی که تدعو رب، هل یستطیع ربک، به تحقیق میتوند پروردگار تو، شک نداره در این باره حواریون، میتوند پروردگار تو که نازل بکنه بر بالای ما یک دسترخان از آسمان. قال اتقوا الله، حضرت عیسی گفت از خدا بترسید، این کنتم مؤمن، اگر مؤمن هستین از الله بترسید، چون این چیز را نخواهیم، چون این چیز را نخواهیم. قال گفتن نه، نورید و ما میخواهیم ان ناكل منها، که از امین نعمت الله استفاده بکنیم و بخوریم، و تطمئن قلوبنا، و دومی که ثابت شود، مطمئن شود دلهای ما، و چی؟ بر رسالت تو، دلهای ما بر رسالت تو قائم شود و محکم شود. ببینید ما مسئله اطمینان را قبلا گذاشتیم، بسا چیزا را میفهمیم ولی می خواهیم به علم عملی او را ببینیم، او را به حواس خود درک بکنیم. در اینجا حواریون به حضرت عیسی ایمان آوردن، به الله ایمان آوردن، ولی در رابطه به اطمینان قلب خود چی میگن؟ ان ناکل منها، از نعمت الله استفاده بکنیم به واسطه تو. دوم نکته، و تطمئن قلوبنا، یعنی که دلهای ما به دعوت به سوی دین تو چیشا مطمئن شود. یک نکته دیگه بگذاریم، و تطمئن قلوبنا، دلهای ما به طرف دعوت به سوی دین تو ایچیشا مطمئن شود. به این من که ارگا یک دست آوید دیگری ما پیدا بکنیم که ایره بگن که الله بر ما این تو نعمت را توسط حضرت عیسی داد، بدان شما سرش ایمان بیارین، یک وسیله دعوتی بوده باشد. و نعلم، و بدانیم، ان قد صدقتنا، که راست گفتی به ما، و نکون علیها من الشاهدین، و باشیم بر نزول آن از گواهان، بر نزول از این نعمت خدا از گواهان باشیم. قال گفت، بعد از اینکه این موضوع را گرفت که هدف از نزول مائده در حقیقت شک در رابطه با رسالت تو نیست، بلکه هدف ایست که دو کار شود، ما من حیث انسان دل ما مطمئن شود، نکته تو وسیله دعوتی ما برای اصلاح مردم بوده باشد. قال گفت حضرت عیسی ابن مریم، اللهم ای بار خدایا، اللهم ای خدایا، ربنا پروردگار ما، انزل علینا مائده من السماء، نازل بکو بر ما از آسمان مائده، یک دسترخان پر از نعمت را، تکون لنا عیدا، تا باشد برای ما عید، لأولنا برای اول امت ما، و آخرنا برای آخر امت ما، و آیتا منک، و نشانه باشد از طرف تو، ورزقنا، و روزی ده ما را، و انت خیر الرازقین، و تو بهترین روزی دهندگان استی. بعد از این موضوع حضرت عیسی هم اداره به الله میکند که اللهم ربنا، ای بار خدایا، پروردگار ما، اگر شما میخواین دعایتون قبول شد، به اللهم ربنا دعا بکنید، و این دعا یقین قبول میشه و علما در رابطه به این موضوعات دارند که اگر دعا میکردین و این کلمه را در ابتدایش ببین اللهم ربنا ای پروردگارا اغفر لنا ما را ببخش، پروردگارا بر ما بده علم، پروردگارا مشکل ما را حل بکن، این کلمه را انشاءالله بگوین الله دعای شما را قبول میکند. انزل علینا مائده من السما، نازل بکو برای ما از آسمان مائده ای را، تکون لنا عیدا، تا باشد برای ما عید، لأولنا و آخرنا، برای اول امت من و به آخر امت من. عید ببین از عود به معنی بازگشت است. عید چرا عید میگیم؟ بخاطر که عروض امروز تکرار میشه در سالهای ما شما. عیدی که ما شما داریم الحمدلله پیغمبر خدا علیه السلام آمد مبارک و دید که مردم ها در مدینه دو روز جشن میگیرند و عید میگیرند، روز مهرجان و روز نوروز را. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که خداوند متعال برای شما بدل کرده این دو روز را به دو روز دیگری، عید سعید فطر و عید سعید اضحا، قد ابدله الله لكم، الله بدل کرده برای شما این دو روز را به این دو روز. بنابراین حکم تحریم جشن نوروز از این حدیث تحقیق ثابت است. بنابراین در این دیگه گفت نزنید و مولای گمراهی که در اینجا باز گفت میزنه خودش دین بلد نیست. الله میگه که پیغمبر میگه خدا برای چی کده بدلش کرده. بنابراین تو تبدیل خدا را تا هنوز قبول نکردی، الله بدل کرده و تو میگه نه بدل نکرده، این بیدینی است. بنابراین این گفت عادی نیست. و علما در رابطه به این فتواهای بسیار سخت زننده ای دارد که نه به نام جشن نوروز ما چیز را مشناسیم، نه این بدعت را میکنیم و نه هم جشنش و نه هم روزش، نه جنبش، نه رفتنش، هیچ کدامش قبول نداریم و کلش مزخرفات بیش نیست، این کلش بیدینی های بیش نیست. زیرا پیغمبر بطمه که ما بر بدلش کردیم. وقتی که خدا بر ما بدل کرده باشه آیا بدیل خدا را قبول نکنیم؟ باز میگم که نه ای هم هست. اگر بدل نمیاد خود تو خود پیامبر میگه که این هم صحیح هست، خود دو روز دیگر هم خدا برات داده. خب پیامبر تو نگو، پیامبر میگه خدا این را بدل کرد، یعنی این را اوسو انداخت، دو روز دیگر را برای شما داد و ما شما شله بوده باشیم که نه این را قبول میکنیم. از این خاطر از خدا باید بترسیم، نه این کار را میکنیم، نه لباس خود را نو میپوشیم، نه برای کسی تبریکیش میگیم، نه در جنده بالایش میرویم، نه نه نه نه نه نه در تخیجانش میرویم. این کارا برخلاف دین است و این کارا ما باید اجتناب بکنیم. این حکم دین است و باید قبولش بکنیم. کسایی که میگه اصلا بیان دلایل خدا بیارن، چقدر خوب است، چقدر خوب است که دلایل شرعی خدا بیارن، این غلط است که ما بگیم این رواج ماست. رواج بود، قبلا هم رواج بود، خب برخلاف دین رواج است، برخلاف عقیده رواج است و این رواج باید ختم بکنیم. از خاطر با مسلمان ها این هم توصیه میکنیم که به نام نوروزی نه در خانه عروستان نان ببرین، نه برش خالا را ببرین، نه برش مایی را ببرین و این رواج را گمراه کن و غلط را بشکنانین. برای خانواده هایتان بفهمانه که اگر تو مسلمان هستی الله به ما عوضش داده، بدیلش داده، بنان بی از او بر خالا هزار بار میکنم و در این روز به این عنوان حرام قطعی است و این کار را نباید بکنیم. این را من حیث یک مسلمان باید برای یک دیگر تبلیغ بدیم. ورزقنا و انت خیر الرازقین، و روزی ده ما را زیرا تو بهترین روزی دهندگانی. قال الله، الله می فرماید اینی منزلها علیکم، هر آن من فرود آورندم امی مائده را علیکم بر شما. فمن یکفر بعد منکم، پس هر که ناشکری کند بعد از نزول از این مائده، فإنی اعذبه، پس هر آن من عذاب کنم او را عذابا به عذابی که لا اعذبه، تعذیب نکنم به آن احدا من العالمین، هیچ یکی از عالمان را، هیچ یکی از عالم زمین را باز اتا عذاب نمی کنم. هر قدر که انسان از الله چیزی را بخواهد الله برش میده، زیرا خدا غنی است و در مقابلش امت باز الله امتحان هم سخت میکنه. الله میگه اینی منزلها علیکم، ما همی را نازل کننده هستم بر بالای شما، ولی با این شرط که هر کسی که ناشکری بکند، نافرمانی بکنه و این پیام دین را باز قبول نکنه، فإني أعذبه، ما داريم دار الدنيا أرى عذاب ميدم، آخرت رخو بگذاريم. إيش عذابك؟ عذاب نكردم بآن هيچكي از عالم زمان را، هيچكي از مخلوقات خود را. بعد از اینکه ایرا میگرد، حواریون چی میگن؟ ما را از این مایده تیر، میگن نمیگنو میرد. وقتی که الله ما را نیشه پیش ما غلطی شود. بنان چی بسا از اوقات یک مسلمان از خدا بعضی چیزا را میخواهد. الله برد میدهد قبل از اینکه او را بخوای، این نقطه را هم کتش بگذار که پروردگار را توفیق استعمال نیک از این نعمت را هم برم بده. ایرم بگوی. مریض بودی بگو الله مرا جور بکن، باز بگو پروردگار توفیق قدیرم برم بده که از صحت خود سوء استفاده نکنم. وقتی که میگو پروردگار پیسه برم بده، در فعلیش حتمانی کلمه را بگو پروردگار باز دست مرا ظالم جور نکن، پروردگار مال ما در راه های نامشروع باز بخرش نرسان، پروردگار توفیق عبادت مزید را باز نصیبم بکن. این را باز در فعلیش بگو، نشوه که دعایت الله قبول بکنه و وسیله انحرافی برای تو شود. این مبارکه حوارین که فهمیدن چونین گفی است میگن؟ نمیگیرم و دقیق هم امی است. نزول مایده را قبول نمی کنیم که نشوه که امیر الله ما شما را به امی نعمت هم باز بگیرد. در رابطه به این نعمت هایی بود که الله به حضرت عیسی پسر مریم بیان داشت و اذ قال الله و بیاد بیار چون گفت خداوند متعال یا عیسی ابن مریم عیسی پسر مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله تو گفتی برای مردم تو برای مردم گفتی که بگیرید مرا و امی و مادر مرا الهین دو معبود من دون الله و غیر خدا این مردم خود رو مادرت پرستش میکنه بت‌هایش جور کده انگشتریش در گرد دست خود مندازه لاکتایش در دست خود مندازه یکی صلیب در گردن خود مندازه ای چی حال انداختن تو برای مردم گفتی که مرا و مادر مرا به خدایی بگیرین قال نگه حضرت عیسی علیه السلام سبحانک پاکی سر پروردگار از هر عیب و نقص ما یکنولی مناسب نیست برای ما ان اقول این که بگویم ما لیت لی بحق چیزی را که حق ما در آن نیست مناسب به من نیست ان اقول این که بگویم ما لیت لی بحق سخن را که در اوج حق من است تصرف ما در اون نیست چیزی نه به مردم بگویم که مرا و مادر مرا به خدایی بگیرن این کنت قلته اگر ما گفته باشم چنین سخن را به مردم خود که ای مردم بیاید مرا و مادر مرا به خدایی بگیرن و صلیبا را در گردنتان پرتن بت‌ها را عبادت بکنید فقط علمته پروردگار تو خود را میدانی پروردگار تو خود را میدانی تعلم ما فی نفسی یا الله آنچه که در سینه ام است تو به او علم داری ولا اعلم ما فی نفسک و من نمیدانم آنچه که در سینه تو است آنچه که با تو است پروردگار آنچه که با توست او را باز من نمیدانم تو آنچه که با ما است و در سینه و قلب ما است الله تو به او گواهی داری ولی آنچه که با تو است پروردگار علم ما به تو نمیرسد و ما نمیتونم که این موضوع را فهمیده بوده باشم بنابراین بازم چی میگم آنچه که در سینه ما است پروردگار تو به او علم داری میشه که غلط کرده باشم و ما او را نفهمیده باشم انک انت علام الغیوب هر آن تو داننده پنهانی هستی هر آنچه که پنهان تو علام بسیار میدانی الغیوب اشیای پنهانی را از جمعش اما رازهای سینه را هم تو الله میدانی که تا جایی که ما فکر میکنه خو هرگز بر مردم نه نفس و نه در عمل بر مردم نگفتین که مرا و مادر مرا به خدایی بگیرین ما قلت لهم نگفتم برایشان الا ما امرتنی بهی مگر آنچه که امر کردی مرا به آن مگر آنچه که امر کردی مرا به آن او چی بود؟ انی عبد الله این که عبادت بکنی یک الله را ربی و رب بکن که پروردگار ما و پروردگار شماست ربی پروردگار ما هم از این خدا نیستم من به تربیت به الله ضرورت دارم و رب بکن و پروردگار شما ما شما را تربیه نکردیم و رب بکن پروردگار شما دو نقطه جالب میدهد ما نگفتیم برای این مقام الا ما امرتنی بهی مگر آنچه که امر کردی مرا به آن ان عبد الله ربی که عبادت بکنین پروردگار مرا و ربکم پروردگار شما را و ربکم پروردگار شما را ان عبد الله ربی عبادت بکنین پروردگار مرا نبودم بی پدر مرا پیدا کرد یک طفل بودم بزرگم کرد، بعد احسانات را برای مرزانی داشت، این کل کارایی که کردم به حکم ربی و پروردگاره، به اون لطفم بود.